Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Hoca Efendi kardeşlerim, nefsim adına ve sizler adına konuşmalarımızı Rabbimizin rızasına muvafık kılmasını niyaz ederek sözlerime başlıyorum. Küçük bir mülahaza, not olarak bir kenara yazarsanız zihninizde çok memnun olurum. Daha sonraki sözlerimin yanlış anlaşılmasına karşı hüccet hazırlamak istiyorum. 4 yaşında hafızlığa başlayan, Rabbinin lütfuyla 10 yaşından önce hafız olmuş, yüzlerce hafız yetiştirmiş bir babanın çocuğu olarak, kendisi de 4 yaşında başlamış, 10 yaşından önce hafız olmuş bir insanım. Elhamdülillah. Kıymetini bilmek, ehli Kur'an olmak bakımından söylemiyorum bunu. Nesebimi beyan ediyorum. Bir medresenin yan odasında doğup büyüdüm. Yüzlerce hafızla beraber ben oynadım, onlar hafız oldular. Sonra ben hafız oldum, onlarla oynadım. Kur'an-ı Kerim'in ehli olmak, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine müstahak biri olmak gibi bir iddiam ebediyen olmaz. Temennim olur sadece. Ama zahiren bakılacaksa eğer, Kur'an-ı Kerim'le alakalı, Kur'an-ı Kerim tedrisi ve tahfizi ile alakalı söyleyecek 3-4 sözüm olduğunu düşünüyorum. Bu sözleri bir ehli ilim olarak söylemiyorum. Anadolu benzetmesiyle eşekten düşmüş veya hala eşeğin üstünde dolaşan biri olarak söylüyorum. Bu mülahazamı lütfen daha sonra söyleyeceğim sözlerde cahilliğimin mazur görülmesi açısından da kabul edebilirsiniz. İçindeki yaranın depreşmesinden dolayı konuşan bir insanın sözleri olarak da kabul edebilirsiniz. Münasip görürseniz bir Kur'an'la haşir neşir tam 50 sene geçirmiş bir insanın hayatından istifade edilecek şeyler olarak da kabul edebilirsiniz. Herhangi bir iddiam yoktur. Beklentim de yoktur. Üstad Allah razı olsun çağırdı, geldim. Bir hakkın mı, bir gayri hakkın mı geldim bilmiyorum. Ama geldim. Bir Kur'an mümini olarak elhamdülillah Rabbimizin kitabına hizmeti en iyi, en kaliteli nasıl yapabiliriz? O dertteyiz hepimiz elhamdülillah. Ben öyle olmayı temenni ediyorum. Sizleri de öyle görüyorum. Bu mübarek müessese de bu iş için bina edilmiş. Elhamdülillah. Rabbim bu sözlerimizi müessir kılsın. Muhlis sözler olarak meleklerin kaydettiği sözler olmasını da bize müessir kılsın. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in çocuklara ya da yeni nesle ezberletilmesini konuşuyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in yeni nesle ezberletilmesi konusunu konuşurken biz üçlü bir sac ayağı var. Kur'an var. Kur'an öğrenmek veya öğretilmek için aday olan bir çocuk var. Bu işi yapacak hoca efendi var. Üç şey. Mekanı yok sayıyorum. Medreseyi, camiyi veya Kur'an kursunu hacetten, zarurati, haciyeden saymıyorum. Tahsiniye babından da değil, tecmiliye babındandır bu. Yani bir cami ihtiyacı bir Kur'an kursu ihtiyacı yoktur Kur'an'ın. Olsaydı Mus'ab Kur'an devleti kuramazdı Yesrib'de. Camisi de yoktu. Hurma ağaçlarının altında Kur'an devleti kurdular. Yesrib'de de, Basra'da da, Kufe'de de, Mısır'da, Fustat'ta da, Çin'de de, Hindistan'da da, Antakya'ya geldiğinde Ömer'in orduları da binaları yoktu. Kur'an medreseleri yoktu, camileri yoktu. Hurma ağacı bile bulamadılar. Çöllerde bu işi becerdiler. Dolayısıyla binalar zarurat-ı talimiyeden değildir. Kanun bir. Ben hürüm. Niye hürüm? Başta dedim ki eşekten düşmüşün sözü de kabul edersiniz. Fuzuli bir adam sözü de kabul edebilirsiniz. İyi şeyler söylemeye çalışan iyi niyetli bir adam da kabul edebilirsiniz. Ama üç şey Kur'an'ın kıyamete kadar nesilden nesile taşınması için üç şey sacayağıdır. Kur'an. Ne öğreteceğiz? Kur'an öğreteceğiz. İki, talebe lazım. Ağaçlara öğretemezsin. Melekler mükellef değil Kur'an'la. Üç, muallim lazım. Bu üç şeyi değerlendirip bir sonuca varmak istiyoruz. Şimdi kardeşlerim, sonra da benim zihnimi alabora eden ve bir türlü adımın Kur'an muallimi olarak anılmasına vicdanımın müsaade etmediği, edemediği bir hadis-i şerifi de gündeme getireceğim. Şimdi üç şeyden söz ettik. Kur'an, Kur'an-ı Azimuşşan, Kur'an okuyacak Talibul Kur'an ve Muallimul Kur'an. Kur'an, hacet yok söze. Ortada Kur'an. Talebe, masum, rahlesinin başında oturmuş bir çocuk. Talebeden kalite bekleme hakkımız yok. Çünkü, umumiyetle, Kur'an talebesi olarak, rahleye oturtulan çocuk, umumiyetle, namaza bile mükellef değil henüz. Oruca mükellef değil. Şer'i bir kabahat işlese, şeriatın kabahat dediği bir şey işlese, had cezası vurulacak yetenekte değil, 12 yaşında, 11 yaşında çocuk. Dolayısıyla, Kur'an talebesinden, bir beklentimiz olabilir mi? Şu vasıflarda olacak diye. Olamaz. Niye olamaz? Namazda tadili erkanda bulunmasa bile Allah ona sormuyor onu. Çocuk çünkü. Metni tabii de sormayacağı besbelli bir şey. Kasten mi bunu metni tabii yapmadın sen? Bu ihfayı Kur'an'a düşmanlığından yapmamışındır sen diyemezsin. Çünkü bu çocuk haddi mucip bir ceza işlemiş olsa, suç işlemiş olsa bile şeriat ona ceza vermiyor. Velisini yakalıyor. Eğer metni lazımı dört eliften az çekmek zinadan daha ağır bir suçsa, hırsızlıktan daha ağır bir suçsa diyeceğim bir şey yok. Hırsızlık yapan çocuğun velisini yakalıyor şeriat. Her metni lazımda bir elif az çekildiğinde babaya bir ton sopa atmak lazım o zaman. Ya da vasisi kimse bunun ki vasi muallimdir genelde. Başta bir hüccet getirdim. Alim birini çağırmadınız siz. Deli dolu bir adam çağırdınız. O da gördüğünüz gibi rahat konuşuyor. Ama inşallah Kur'an'a hizmette delirmiş birisini çağırdınız. İnşallah. Kur'an'a yeni nesil yetiştirmenin üçlü bir ayağı var dedik. Kur'an. Onu okuyacak çocuk, umumiyetle çocuk olduğu için çocuk diyoruz ve muallim. Kur'an nasıl olmalı? Modernizasyona tabi tutulmalı mı? Gibi bir şey soramayız herhalde. Cebrail aleyhisselamın getirdiği Kur'an kıyamete kadar gidecek. Meddi lazımı ile, meddi tabiisi ile, meddi arızı ile, meddiliğini ile, ihfası ile, iklabı ile yok başka Kur'an. Bir tane bu. Übey ibn-i Ka'b'ın Kur'an'ı var veya yok. Dolayısıyla Kur'an konuşmaya gerek yok. Çocuğu konuştuk. Nesini konuşacaksın çocuğun? Şeriat tadil erken yapmadın diye ona hesap sormuyor. İkindi vakti Ramazan'da orucunu bozsa zındık demiyor ona. Fasık demiyor. Çocuk diyor. İkindi vakti oruç yemesinde beis olmayan bir çocuk meddiliğini tam yapmadı, iklap yapmadı diye mi dayak yiyecek? Dolayısıyla Kur'an'ın rahlesine oturan çocuk da muahaze edilemez bir çocuktur. Üzerinde ek vasıflar aranmaması gereken bir kimsedir. Kala kala muallimul Kur'an kaldı. Ne derdimiz ne? Allah'ın kitabını bir sonraki nesle taşımak. Yesrib'den daha vahim olan şehirlere, köylere, kasabalara gideceğiz. Bir sene sonra Peygamberin aleyhisselam ruhaniyetine mektup yazacağız. Burası senin kitabına teslimdir ya Resulallah diyeceğiz. Musab olacağız. Evvelu muallimi kitabillah Musab bin Ümeyr. Kıyamete kadar bütün Kur'an muallimlerinin başı odur. Hani cumalarda pirul müezzinin diyorlar ya camilerde Bilal-i Habeşi için. Her Kur'an mualliminin piri de Musab bin Ümeyr'dir. Evet, Zeyd Kur'an'ı yazdı. Ebu Bekir cem etti. Osman teksir etti ama ilk muallim, henüz bütünü inmeden Kur'an'ın ilk muallimi Musab bin Ümeyr'dir. Musab bin Ümeyr de bir yıl içinde şu kadar hafız bir kenara, şu kadar çocuğa icazet vermiş bir kenara, şu kadar muhteşem İslam devleti kurmuş birisidir. Kur'an'ın devletini kurmuş bir senede. Binaenaleyh, pirul müezzinin Bilal-i Habeşi'dir. Radıyallahu anh. Piru el muallimin lil Kur'an da Mus'ab bin Ümeyr'dir. Nasıl ezan Bilal'in standartlarında okununca ezan oluyor, onu taklide mecburuz. Kur'an muallimliğinde de Mus'ab bin Ümeyr taklit edilmedikçe, Mus'ab'ın bir senede İslam'ın ve Kur'an'ın devletini kurduğu bereket yakalanamayacaktır. O zaman üçlü sacayağına tekrar dönüyoruz. Neyin üçlü sacayağına? Kur'an-ı Azimuşşan'ın bir sonraki nesle taşınmasında. Kur'an'ımız birinci ayak, belli Kur'an. İhvası iklabı hükmür râsı ile belli. Çocuk, adı üstünde çocuk. Senin elinde Musab bin Ümeyr olacak, Ka'b bin Malik olacak veya filanca olacak. Birisi olacak muhakkak. Ve hoca. Bizim lisanımızda Kur'an'ın kendisine indiği Peygamber aleyhisselamın lisanında muallim. Kur'an muallimi. Çocuğu konuşamıyoruz. Ehliyeti yok çocuğun. Ehliyet açısından üzerinde münakaşa yapılmaya müsait değil çocuk. Ramazan günü öğlende yemek yese muahaze edilemiyor. Oruç yese şehir ortasında tokat vurmak caiz değil. İklap yedi diye çocuk dayak yiyemez. Oruçtan da mı kıymetli iklap? İhfa, meddi lazım, meddi tabii. Kala kala Kur'an-ı Azimuşşan'ın nesilden nesile taşınma mesuliyeti, kalitesi, Mus'ab'ın talebesi olma vasfı kala kala muallimde kalır. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an kurslarına yardım toplarken 100 kere okuduğumuz bir hadisi vardır. Yardım toplarken bu hadisi okuruz. Hangi hadis? Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Talebe bulabilmek için bu ümmetin en iyisi Kur'an talebesidir, Kur'an hocasıdır diyoruz. Değil mi? Hadisle sabit. Peki Kur'an muallimliği şerefiyle şereflenmiş, bu bir şereftir çünkü. Kur'an'a muallim olmak, yeni nesle Allah'ın kitabını taşımak, Musab bin Ümeyr'in radıyallahu anh kıyamete kadar sürecek neslinden olmak demektir. Musab'ın kaç çocuğu vardı belli değil ama bu ümmetin evlatları arasında yüz binler belki milyonlarla evladı oldu. İntisabı Kur'an kanalıyla olduğu zaman. bir Kur'an muallimi bu ümmetin takvada, sabırda, dünya malına tenezzülsüzlükte, Allah'tan beklemek demek olan ihtisapta en iyisi olması lazım. Halbuki değerli kardeşlerim, beynimizi çatlatırcasına zorlayacak bir örnek vereceğim. Ömer Nesefi'nin akidesi, bu topraklardaki Maturidi akidesinin temel umdelerinden biridir değil mi? Temel akide kitaplarımızdan biridir. Rahmetullahi aleyh. Ömer Nesefi'nin akidesi, yani Maturidi akidesinin özeti, alâ külli hâl Eş'ari akidesinden de aynı şeyi örneklendirebiliriz. Bildiğimiz ders kitabımız olduğu için orayı örneklendiriyorum. Açınız bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvet hariç makamının temsil edildiği makam olan hilafet makamına oturacak şahıs, bu ümmetin en iyisi olması gereken bir şahıs değildir diyor. Akidevi bir konu bu. Ümmeti Muhammed'in, peygamberinin aleyhissalatü vesselam makamını temsil eden emirul müminin, halifetü Resulillah, şeriat devletinin başı, Kur'an ahkamını tatbik eden sistemin organizatörü Yavuz, Selim, Abdülhamid kimse veya Umar bin Abdülaziz, Harun el-Reşid, Mu'tasim billah, Mutevekkil alallah kimse halifenin adı. Ümmeti Muhammed'in efdali, en iyisi olmak durumunda değildir. Siyasette iyi bilsin, kafir olmasın yeter diyor. Milyarlarca ezanın okunduğu İslam toprağının başı olan, temsil edilen, temsil etme kabiliyeti bakımından İslam'ın simgesi olan şahıs, bu ümmetin en iyisi olması gerekmiyor. Velev, velev, işgal mantığı ile gelip orayı işgal etmiş olsa bile ehliyeti varsa yeterlidir, efdal kimse olması gerekmez diyen Ömer Nesefi'dir. Yani bu topraklarda ehli sünnet akidesi diye ezberlediğimiz metinden örnek veriyorum arkadaşlar. Ama bak, ümmeti Muhammed şu anda 1 milyar. Medine'si, Mekke'si, Kudüs'ü, yüzlerce binlerce alimi, hepsinin başı halife, belki de cariyelerle akşam keyif süren, ara sıra da tokuşturan, atıştıran bir adam olsa olur, ümmetin başında dursun yeter ki dağınıklık olmasın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hafız yetiştirecek hoca için hayrukum olacak diyor. En iyiniz. En iyi olmak zorunda. Bu standardı ben oluşturmuyorum. Deli dumrulluk edip konuşuyorum ama. Kur'an medreselerinde çocukların ahlaki ve Kur'ani kimliklerini tahlil hocadan başlamalı. Çünkü çocuğun üzerinde bir 100 puanlık standart oluşturmaya çalışırken biz, kendisi 80'lik olan bir hocanın 100 puanlık çocuğunu nasıl isteriz? Nasıl isteriz? Bir litrelik bir sürahiden 1,5 litre su nasıl bekleriz biz? Başlarken Mus'ab'la başladı bu. Übey ibn-i Ka'b'le başladı. Ebu Musa el-Eş'ari'yle başladı. 1 litreydiler, kendileri gibi tullabul Kur'an yetiştirdiler. Mus'ab bin Ümeyr'in önüne değil bahşiş, Yasin ücreti, rızık olarak bugün yiyeceğin 2 hurmayı getirdiklerinde bile itiraz etti. Muhtesiben lillah Kur'an öğretti çünkü. Onun için de elinde mızrağı Mus'ab'ın göğsüne mızrağını batırmak için gelen Sa'd bin Muaz karşısına dikildiğinde, buralarda niye fitne çıkarıyorsun sen dediğinde, bir dinle beni de ne yapacaksan yaparsın sonra dediğinde, okuduğu belki bir sahifeden daha az Kur'an dağ gibi İbn-i Muaz'ı önünde çökertti. Bu kitaba iman etmek için ne lazım dedi. Çünkü Mus'ab'ın kalitesindeki bir hoca talebeyi imtihanla alması gerekmiyor. Katillerinden peygamber ordusu kurdu. Onu öldürme çapındaki katil adaylarından İslam'ın ilk ordusunu kurdu. Kimdir bu adamlar? Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yahu siz benimle savaşır mısınız merak ediyorum diye endişe gösterdiğinde, sür atını denizinde, denize arkandayız ya Resulullah diyen adamlar, tam 2,5 sene önce Mus'ab'ı öldürmek için gelen adamlardılar. Ama Mus'ab, hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu, teallemehu fi Mekke'te ve allemehu fi Yesrib olduğu için, Sa'd ibn-i Muaz onun önünde bir sahife dinleyemedi ki, bütün mikroplar şirk bünyesinden gitti, gözyaşları içerisinde Muaz'ın ayaklarına, Mus'ab'ın ayaklarına kapandı. Medreselerde talebe standardından önce hocanın oluşturulması gerekiyor. Çünkü Kur'an'ın bir sonraki nesle taşınması, aziz kardeşlerim, 3 şeyle olacak dedik. Kur'an elimizde elhamdülillah, tahrif görmemiş. Cebrail'in getirdiği günkü taze kıvamında elimizdedir elhamdülillah. Talebe masum bir yavru olarak önümüze konuyor zaten. Yaramaz diyemem ben. Yarar çocuktan hafız olmaz zaten, ottur o. Yaramaz çocuktan hafız olur. Yarar çocuk demek, hiç ses çıkarmayan bir elektrik direği gibi bir şey demek. Zeki çocuk yaramaz olur. Deli başka, yaramaz başka elbette. Çocuğu muahaze edemezsin. Şeriatın umdesi olan namaz bile, çocuk abdestsiz kılsa Allah sormuyor onu ona. Hoca zaten gözlerinin bakışıyla talebeyi eritemedikten sonra boşuna döver, boşuna sinirlenir, boşuna veli çağırır. Çünkü Mus'ab'ın gücü gözlerindeydi. Karşısındakileri bakarak eritti. Gözleri Resulullah görmüştü. Kur'an indiren Cebrail'i büyük ihtimalle görmüştü. Bir suretten bir surette. O bakışla nurlanan gözü kime baktıysa ehli Kur'an oldu herkes. Bugün muhtaç olduğumuz değer budur. Hangi değer? Hocalar, ümmeti Muhammed'in en iyisi olacaklar. Başka bir iş bulamadığı için mecburen medresede kalan adam, başka, tayini Yesrib'e çıktığı için Resulullah'ı temsilen, yalın ayak, servetler içinde bir anneyi babayı bırakıp Yesrib'e giden Mus'ab başka. Kabahati, çocuklarda değil, muallimler olarak kendimizde aramak zorundayız. Allah rahmet etsin. 28 Şubat döneminde, yahu bu Kur'an kursları için ne yapabiliriz diye endişeler ediliyordu. O dönemde bir toplantı yapıldı. Sultanbeyli'de Kur'an kursunda. Abdullah Vanlıoğlu Hoca Efendi rahmetullahi aleyhi ve gafara leh, onun başkanlığında yapılan bir toplantıydı. Ben de babamı temsilen o toplantıya katılmıştım. Babam çok fena morali kırılmıştı. Bir toplantıya katılacak durumu yoktu. Yani tekrar İnönü dönemi geldi, Kur'an'ı kaldıracaklar. Böyle bir heyecanlanmıştı. Toplantıda herkes bir şeyler söylüyor. İşte dilekçe yazalım vesaire. Bir şeyler söylüyorlar. en son söz toplantı sahibi olarak Abdullah Vanlıoğlu rahmetullahi aleyh hoca efendiye gelmişti. Çıktı kürsüye geldi. Dedi ki arkadaşlar dedi. Doğru bir ihtilal havası var. Hakikaten zulüm yapılıyor. Doğru ama bakın dedi biz aylardır dedi velileri teşvik ediyoruz. Ankara'ya dilekçe yazın. Ya Kur'an kurslarında 10 binlerce talebe var. 100 tane dilekçe gitmiyor Ankara'ya yahu dedi. Bunu bir tahlil etsek mi biz dedi. Sonra böyle bir giriş yaptıktan sonra çok muhteşem bir tespit yaptı. Dedi ki hoca efendiler, bir 200 kadar hoca efendi var orada. Hoca efendiler dedi. Bakın dedi 1950'den beri bu millet bir Osmanlı alemi yapalım diye çocuklarını bize veriyorlar dedi. Biz cumhuriyet alemi bile yapamadık bunlardan yahu dedi. Müftü bile yapamadık dedi. Şimdi de babalarına dilekçe dahi yazdıramıyoruz dedi. Çünkü insanlar bizden memnun değiller dedi. Beklentilerini bulamadıkları gibi elimizde çocuklarını kaybettiler dedi. Allah rahmet eylesin. Şüphesiz bu kusurun tamamını yansıtmıyor. Bir sıkıntı var. Sıkıntının renklerinden, açılımlarından birisini gösteriyor. Fakat değerli kardeşlerim, bu mübarek müessesede derdimizi konuşmak, daha güzel amel yapmak niyetiyle toplandık. Elhamdülillah. Efdal olanı arıyoruz. Daha kaliteli iş yapmak için çırpınıyoruz. Rabbimiz bizi bir şeyler yapmaya çalıştık, görsün isteyerek toplanıyoruz. Bu sebeple nasıl daha iyi talebe buluruz arayışına girmemizde yanlışlık var. Biz bu toprakların en yaramaz çocukları dahi bize gönderilmiş olsa bakışlarımızla onları nasıl eritebiliriz? Bu noktaya nasıl geliriz? Üçlü sac ayağının asıl dengesini ve sorumluluğunu taşıyan büyük ayak muallim, hayru ümmeti Muhammed olması gereken, en muhtesibi, dünyaya hiç tenezzül etmeyip sadece Allah'tan bekleyenlerin en güzel örneği hoca efendi. Sürgünden korkmayan hoca efendi, babamdan naklederek söylüyorum, kolunda saat olmayan hoca efendi, kolunda saati olmaz hocanın diyor, talebenin dersidir saat diyor, bitirdi mi dersi saat gelmiştir diyor, bitirmediyse hoca efendinin saati yoktur diyor, müezzinin sesini de saat kabul edebiliriz, yani ezan okunursa dersten kalksın anlamında. Kardeşlerim, herhalde biz hocalar olarak bizim icra etmemiz gereken işlerimizi de talebeye yaptırtmak istiyoruz. Kur'an-ı Azimuşşan'ın bizde yansıyor olması gerekirken, yürüyen Kur'an, konuşan Kur'an kalitesinde olmamız gerekirken, çocuklarımızda bunu istiyoruz. Tekrar cümlelerimin özünü söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu ümmetin, sadece Türkiye'yi kastetmiyorum, ümmeti Muhammed'in, doğudan batıya, kuzeyden güneye, nerede bir Müslüman varsa onun siyasi başı olan halife, ümmeti Muhammed'in en iyisi değil, iyilerinden biri de değil, şöyle böyle birisi olsa, akidemiz gereği onu halifemiz kabul edebiliyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an muallimlerini ümmetin en iyisi olacak diyor. En iyisi olacak diyor. Hayrukum, hayrukum, ismi taftil biliyorsunuz. En iyisi olmak zorunda. Elbette ben bu mikrofonun karşısından çıkınca, ya o hadisi şerifin şu manası var diye 700 çeşit tevil çıkar ortaya. Ama eğer Rabbimizin huzurunda konuşacaksak ve piru muallimil Kur'an Musab bin Ümeyr ise kıyamet günü Kur'an muallimleri Musab'ın peşinden girsinler filan kapıdan diye bize barkod numarası verilip de Musab'la aynı şifreleri kullanıp o barkod açılacaksa Kıyas edileceksek resip muallimi Mus'ab'a, onu konuşuyorum. Hayır, Mus'ab birinci sınıf hocaydı, ikinci sınıflarda yasay gereği hakları düzeltilmiştir. Aynı memurluk standartlarında Mus'ab'la cennete girsinler denirse ki inşallah olur böyle bir şey. Biz de bir yer buluruz oralarda. Bu kadar masrafa değmez o zaman. Küçük bir kimlik kartı aldık mı Kur'an muallimi diye gireriz cennete. Allah'ın adaleti, Mus'ab'ın parça parça olmuş cesedi nasıl o zaman bizimle denk tutulacak? Bunu da anlayamıyorum tabii. Kur'an'a cesetlerini, her şeylerini feda edenler ilk kadroyu oluşturdular. Kur'an-ı Kerim için cesetlerini değil, 10 dakikalarını feda edemeyenlerse bir şey diyemiyorum. Tıkanıyorum. Kardeşlerim, hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu hadisi. Kesinlikle kıraat, ses güzelliği, tecvid, hıfz açısından değildir. Ne fakihim, ne muhaddisim, ne kelam ehliyim, ilimle bir alakam yok ama iddia ediyorum. Hayrukum, hayrukum mucavviden, hayrukum mufessiran, hayrukum hafızan, hayrukum tecviden değildir. Asla değildir. Çünkü tecvid bir asır sonrasının ilmi. Bu söz söylendiğinde, irat buyurulduğunda Medine'de hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu, hükmün rağı yoktu kardeşim. Gunne diye bir şey yoktu. İklab yoktu. Karabaşın yaratılmasına da en az 1000 sene vardı. Merhum Karabaş yaratılmamıştı henüz. Tecvid nerede olacak? Hafızlık yarışmaları da yapılmıyordu. Hayrukum men teallemel Kur'an'ı söylendiğinde en fazla 100 sure inmişti. Tamamı yoktu ki Kur'an'ın, hafızlık yarışması yapacaksın. Dolayısıyla bu ümmetin, Kur'an muallimlerinin en hayırlıları olması için bu ümmetin ses güzelliği, hafızlık, memurluk derecesi, kıdem değildir aranan. Tecvid değildir aranan. Himmettedir. Çünkü Rabbimiz himmete karşılık veriyor. Ne demek himmet eski bir literatür? Dert. Dert. Kur'an derdiyle dertlenmek. Kur'an derdiyle dertlenme oranımızla hayrukum vasfı yakalarız biz. Yarışmalarda birinci olmaksa büyük ihtimalle maazallah ayak kayma nedenlerinden biri zaten. Ben yüzlerce hafız arkadaşıyım. Yani benimle beraber hafızlık yapan yüzlerce arkadaşım var. Her zaman 3 tane 5 tane sesi güzel hafız olurdu. Hiçbiri Kur'an'la meşgul değil şimdi. Hiçbiri ama. Hayrukume Mus'ab dahil midir? Vallahi dahildir. Mus'ab hayrukum men teallemel Kur'an'ı değilse, kimse bu Kur'an'dan ecir kazanamayacak demektir. Radıyallahu anh. Hafız mıydı Mus'ab? Nereden olacak ki Kur'an inmedi? Hicretin ikinci senesine kadar inen surelere bakın, 50-60 sure inmiş. Bakara suresi yok ya. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, 4 büyük sure, 10 cüz yok Kur'an'dan bir defa. O 2 sene zarfında. Yok. Dolayısıyla hafız değildi. Tecvid biliyor muydu? Yok canım. Tecvid de bilmiyordu. Yoktu ki tecvid. Peki tefsir biliyor muydu? Neyin tefsir biliyordu. Şehit ol demek buradan kafanın kopması demek. O tefsiri biliyordu. Başka evrik devirik tefsir bilmiyordu. Uygulama tefsiri biliyordu. Allah için verin deyince böyle yaptı. O tefsir. Başka tefsir bilmiyordu. Te'vil değildi bildiği tefsir. tatbik tefsiri biliyordu. Hayrukum Musab'a uyuyor. Hayru ümmeti Muhammed'in Mus'ab İbni Umeyr'in dense billahi doğrudur. Resulullah'ın şehadetiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Kabrinin başında şahit Resulullah. Hayrukum olduğuna. Ben şahidim Rabbim, ipekleri bırakıp geldi dedi. Daha büyük kim şahit bulacaksın? Hayrukum Mus'ab'dır o zaman. Mus'ab hafızlık yarışmasında derece almış birisi değil. Aziz dostlarım, Mus'ab hac etmiş bir Müslüman bile değil. Zekat vermiş bir Müslüman değil. Şeriatın ahkamını bilen bir Müslüman değil. Fakih de değil. Ama hayrukum hadisinin bir numaralı adamı. Radıyallahu anh. O zaman biz hoca efendiler olarak kardeşim, bu ümmeti Muhammed'in Kur'an emanetini kıyamete kadar taşımanın bu asırdaki nöbetçileri olarak 3 sac ayağımızdan bir tanesi dediğimiz muallim kadrosu olarak biz hafızlığımızla veya işte Kur'an tefsirini bilmemizle, ses güzelliğimizle bunlarla övünemeyiz. Bunlar talebeyi cezbetmiyor zaten. Aksine sen çok sesi güzel bir hoca efendiysen, ben bunun gibi olamam deyip kursu bırakıp gidiyor. Ben bununla nasıl yarışacağım ki diyor. Adamın sesine bak ya. Hoparlör gibi ses var. Ben bununla yarışamam diyor. Sen taklit edilemez bir tip olduğun için gidiyor zaten. Ama Mustafa Sabri Efendi'nin hatırasını hepimiz örnek alabiliriz. Kayseri'de hoca efendisinden cüz okuduğu günleri anlatıyor Mustafa Sabri Efendi. Rahmetullahi aleyh. Diyor ki, hocamızın önüne dersimizi okumak için otururduk diyor. Hoca efendi bizi dinlemek için şöyle bir dikilirdi diyor. Veya işte nasıl tarif ediyorsa, tam cümle aklımda değil. Biz okumaya başlardık. Bir sayfa filan okumadan diyor, hoca efendi okunan ayetlerin derinliklerine bir dalar, bir de bakardık ki gözünden boncuk boncuk yaşlar akıyor. Hoca efendi gitmiş, bunlar ders okumuşlar, kalkmışlar. Hoca efendi cennette dolaşıyor. Gitmiş hoca efendi. Sonra ona dualar ediyor. Yani onun o Kur'an'a dalan ve gözleri yaşaran adam kimliği beni bugünlere getirdi diyor. Güzel kardeşlerim, başta dedim ki edebiyatlı konuşabilen biri değilim. 4 yaşında rahleye cebren kahren oturtulmuş birisiyim. Bana kalsa misket oynardım. O zamanlar çok büyük misket vardı meşhur. Misket çeviremedik. Mushaf sayfaları çevirtildik. Allah razı olsun babamdan. Böyle yaptı. Ama bir şeyi tespit etmemiz gerekiyor. Mustafa Sabri Efendi'nin tarif ettiği hocaya bakınız. Talebesinin dersini dinlerken cep telefonuyla mesaj yazan hoca efendiyi düşününüz. Biri internet hattına dalmış, öbürü de okunan ayetlerle cennete gitmiş. Talebeleri kim bilir öbür cüze geçip gidiyor, adamın haberi yok. Bu hocanın da haberi yok çünkü internetle meşgul. Ve nesil bekliyoruz biz. Hayır, hayır. Hayrukum yakalanmadıkça Kur'an nesli yetiştiremeyiz biz. Kur'an kurslarını doldururuz. Lanetli çocuklar, bu nesilden hayır gelmiyor diye kendi kendimizi avuturuz. Ente munaffirun nas ya Muaz diyen bir sesle karşılaşırız kıyamet günü. Kazara şeriatın ta'zir veya had cezası getirdiği bir suçu işlese sopa vurulması haram çocuğa. Bali olacağı günü erteleniyor. gunneyi tam yapmadığı için burnunu penseyle sıkıyorsun sen çocuğun. Gunneyi öğrensin diye. Ve bunu rahmet için inmiş bir kitabın onuruna yapıyorsun. Fen beceset, fen cebeset, belki öyle bir rivayet bile vardır kıraatlerden birinde ihtimal. Sonra da on binlerce çocuk ehli Kur'an olsun diye muallimlerin önüne oturtulduğu halde bunlardan 5 tanesi Mustafa Sabri niye olmadı? Nerede Kur'an deyince numune gösterilecek gençler diye bir sorgulama yapamıyoruz. Ante munaffirun nasi ya Muaz. Sen insanları nefret mi ettirdin Muaz? Nefret mi ettiriyorsun? Biz hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu standardından ekseru tenfiran linnâsi minel Kur'an standartlarına düşersek Kur'an'ın lanetiyle sabahlarız arkadaşlar. Sakal kurtaramaz bizi. Derse girerken yapmış olmak iyi hocalığı göstermiyor. Adın anıldığında haşiyetten değil terahhumden gözyaşı akıttırmalısın talebelere. Ah hocam be. Ah be. Hoca mıydı o ya? Hoca mıydı be? O bir melekti. Hoca değildi. Dedirtmeyen Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan kitabı öğretmemelidir arkadaşlar. Ben öğrenemedim. Ehli Kur'an olamadım. Ama Allah ona rahmetler etsin. Hocam anamdan daha çok acıdı bana, ben beceremedim. Dedirtmek zorundayız. Avrupa standartlarında katillere bile atılmayacak dayakla tehdit ettiğimiz çocuklar belki Kur'an'ı ezberleyebilirler. Ama Kur'an'ı bir sonraki nesle taşıyacağımız örnekler olamazlar. Olmadılar da nitekim. Olmadılar. Çünkü hırsızlara tanınmış kanuni haklar Allah'ın kitabına adanmış çocuklara tanınmadı. Bir gün bir hoca efendi beni davet etti. Medresesine gittim. Özel bir mesele içindi. Gelmişken dedi talebelere de bir konuş. Fakat benden önce çocukların bir şeysine kızmış. Benim de bulunduğum yerde çocuklara bildiği bütün hayvan çeşitlerini sırayla sayarak hakaret etti. Saydı, saydı, saydı, yoruldu. Bir döndü baktı, ben de oradayım, canı sıkıldı. Beni biliyordu da birden feleğe döndü, anlayamadı. Döndü, ulan dedi, Nurattin Hoca'ya da rezil ettiniz, ben de şöyle şöyle olasınız dedi. Bir de beddua etti üstlerine. Döndü, oturdu. Ya dedi, bizim meseleyi konuşalım dedi. Dedim, üstad, bu yaşa kadar bana söven küfreden olmadı. Biraz dinlen sonra konuşalım dedim. Sen bana da vuracaksın şimdi, sen beni de bu yaşta ilk defa bana bir kötü isim dedirteceksin dedim. Biraz dinlen, bir çay söyle bize filan. O an dedi, ne hale, ne kadar kötü göstermişler beni dedi, bir daha kalayladı onlar arkalarından. İse teskin ettim filan, çünkü korkuyorum bana da bir şey söyleyecek. Babamla yaşıt. Babamla yaşıtlar. Söz bitince baktım rahatladı. Çay içtik filan, hatta hadi bir yemek yiyelim dedi. Yok dedim, senin yemeğin yenmez filan dedim. Espri yaptım. Tamam dedi, rahatladım dedi. Rahatladın ama Müslümanların namusu üzerinden rahatladın dedim. Çok kötü rahatladın dedim. Dedim ki, üstad, sen mültekadan 3-4 defa ders verdin değil mi? Evet dedi. 3-4 defa mültekayı okuttum dedi. Sana bir fetva soracağım dedim. Kurban Bayramı'na 10 gün kala satın alınmış kurban kesilecek bir koyunun tüyünü kesip satabilir miyiz lan? Hazır nasıl olsa hayvanın postunu vereceğiz birine. Dedi, olmaz dedi. Allah için ayrılmış bir hayvanın tüyü sütü yok artık dedi. Olmaz dedi. Nasıl olmuyor dedim be. Olmaz dedi. Kim söylüyor la bunu dedim. Dedi ya dedi mültekada da var, nurlu zata da var. Sen dedi espri mi yapıyorsun? Öyle bir şey olmaz dedim. Kim demişse boş demiş onu dedim. Ebu Hanife mi demiş onu dedim. Dedi sen dedi hakikat Vahabilik var ha sende dedi. Böyle ulu orta konuşuyorsun dedi. Ben de ne olduğunu bilmiyorum ama üstad dedim. Bir şeyi merak ediyorum. Koyun kaç para Allah katında, hafız çocuk kaç para merak ediyorum dedim. Bütünü bir memur maaşından daha ucuz olan bir koyunu Allah'a adanınca tüyüne dokundurtmuyor Allah. Hafızul Kur'an olacak bir çocuğun namuslarına dokundun dedim be. Keşke saçlarını yolsaydın. Çünkü kurbanlığın tüyünü yolunca onun ağırlığı kadar sadaka versen vebalden kurtuluyorsun. Bu çocukların saçlarını yolsaydın tartardık onları 4 gram altın ederdi. Kurtulurdun be dedim. Ne yapıyorsun sen ya? Ümmeti Muhammed'e kurban edilmiş çocuklar bunlar. Bildin mi dedi yaptıklarını. Velev ki dedim 500 dolar çaldılar. Caminin halısını çaldılar diyelim. Şeriat bunlara ceza uygulamıyor kardeşim. Çocuk bunlar diyor. Mükellef değil diyor. Caminin halısını çalsa kolunu kesmiyor şeriat ya. Caminin halısını çalmaktan daha büyük mü kabahat yaptılar? Ne yaptılar bunlar? Tabi cevap bitti. Allah selamet versin. Gözleri yaşardı. Dedi ki ya Nurattin bize daha ağırları söylenmişti. Böyle yetiştik ne yapalım kardeşim dedi. Kalktı sarıldı bana. Dakikalarca ağladı beni de ağlattı. Ben dedi kaç bin talebenin gönlünü kırdım böyle dedi. Ne yapayım ya dedi. Bırakıyorum bu işi dedi. Hakikaten emekli oldu ayrıldı. Yapmayacağım daha dedi. Sonra evinde bir ziyaretimde dedim ara sıra talebe okutuyor musun? Evet dedi istiğfarla meşgulüm bir daha talebe almam ben dedi. Yani çok bunun faziletine saydım onun. Faziletine saydım. İhsan Efendi'yi hatırlarsınız. Mahmud Efendi Hazretleri'nin vekillerinden. Allah rahmet eylesin. Ben bizzat ondan dinlediğim bir hatırayı başka derslerde de naklettim. Mükemmel bir örnekle nakletmek istiyorum. Ahmet Vanlı Hoca Efendi, o da sağ şimdi ama rahatsız. Allah ömrüne afiyetler versin, bereket versin. Kur'an'ımıza hizmet eden ehlullah'tan biri olarak elini öpmekten haz duyduğum birisi, büyüğümüz. İhsan Efendi'den bizzat Harem-i Şerif'te oturup yatsı namazını beklerken ben muhabbetim esnasında anlattı. Ona bir soru, Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin talebeleri onlar. Dedim ki, medreselerimiz Kur'an kursları üzerine işte sorular sordum. Niye böyle, niye şöyle derken, dedim ki, hocam, Aşık Kutlu'da hangi yaşlarda okudunuz siz dedim. Ben 17 yaşındaydım dedi. Kaç sene okudun dedim. Şu kadar sene dedi. 20 küsür yaşlarına kadar okumuş. Evlilik çağında adam. Sizi dövdü mü hiç dedim. Dedi bu ne biçim soru dedi. Ya dedim 5 sene yanında kalmışsın. Dövdü mü seni diyorum. Durdu durdu. Dedi burada dedi. Bir hatim okuyacağına söz ver hocama dedi. Sana bir hikaye anlatayım dedi. Dedim 10 hatimde okurum. Mekke'de oturuyorum zaten. Bir Ramazan günü dedi. Hoca efendi bir ağacın altında iftarı bekliyor. Ramazan-ı Şerif gününde. Aşık Kutlu Hoca efendi. Kur'an-ı Kerim'in bu asırdaki feyiz kaynaklarından biri. Allah ona rahmetler etsin. Kur'an okundukça bu topraklarda, kıyamete kadar inşallah. Biz de gençler olarak iftarı bekliyoruz. Büyük ihtimalle Hoca Efendi evinde hazırlattığı yemekle bunları iftar ettirecek. Hoca Efendi de tesbih çekiyor bir ağacın altında. Ahmet Vanlıoğlu da bunun yaşıtı birisi. Ağaçtan ağaca sıçrama oyunu oynuyorlar. Allah'ım dağ Karadeniz'de ne oyun oynayacaksın? Nasıl bir oyun bu? En yüksek ağaca çıkıyorsun. Mesela 3 metre ötede bir ağaç var. Ağacı üstten büküyorsun, büküyorsun, büküyorsun. Öbür ağaca atlıyorsun. Arkandaki de geliyor, atlayamayıp düşerse 10 metreden düşüyor. İşte bir ölümcül bir oyun. Karadeniz dağlarında oyun. 1940'larda. Bilgisayarlar herhalde çalışmıyormuş. Yani bir program bozukluğu mu olmuş? Neyse bilgisayar çalışmıyormuş. Bu Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi, her ikisine de Allah Kur'an kadar rahmetle muamele buyursun, bunu kovalıyor. Bu da ağacın en tepesine çıkmış, öbür ağaca atlamış. Ahmet Vanlıoğlu da geliyor diye heyecanlanmış bu. Ağaca tam tutunamamış. Tutunamayınca ağacın en tepesinden aşağı kadar ağaç dallarını kıra kıra düşmüş bu. 17 yaşında 50-60 kiloluk bir yük. Ağaçtan düşmüş. Hoca Efendi'nin altta tespih çektiği ağaçmış meğer bu. Bunlar ağacın altını görmüyorlar. Ağacın üstünde oynuyorlar. Kargalar gibi oynuyorlar. Yani karga gidiyor geliyor ya ağacın dalında. Bu düşünce onlarca dalı kıra kıra kıra düşmüş. Hoca Efendi'nin üstüne düşmüş. Diyelim 10 metrelik bir ağaçtan aşağı doğru düşmüş. Hoca Efendi'nin üstüne büyük bir yıldırım gibi düşmüş. Hoca Efendi bu tabi yara bere içinde. Bu bayılmış bir kenarda. Hoca öldü diye bağırmışlar oradan biri. Bakmışlar Hoca Efendi'ye bir şey düştü. Yıldırım düştü herhalde ağacın dibinde. Hoca Efendi de bayılmış. Derken tabi büyük bir afet olmuş. Köylüler gelmişler. Hoca Efendi, İhsan Efendi'den dinlediğim, o dedi ki, bir varmış Ramazan'da bir menkıbe sayfasından okumadım. Bu kulaklarımla failinden dinlediğim olay. Düşmüş. Hoca Efendi gelmiş, su dökmüşler falan, iftarı bekliyorlar. Bu ayılmış ama gözünün altından bakmış ki Hoca Efendi kan revan içinde. Dedim ki içimden, ya Rabbi bu köylülerden biri sinirlensin, beni tabancasını çıkarıp vursun, kurtulayım şimdi. Çünkü Hoca Efendi dövecek, köylüler dövecek, ilk kurşunla öleyim kurtulayım düşünmüş. Derken bu bayıldı numarası yapıp bekliyormuş orada. Yani ayılmıyor, gözlerini açmıyor. Hoca Efendi rahatlamış, su dökmüşler, o arada ezan okunmuş. Rahmetullahi Hoca Efendi demiş ki, ne oldu bana demiş. Ne oldu bana demiş. Dönmüş demişler ki, ha bu İhsan ağaçtan düştü üstüne demişler. Ağaçtan düştü. Dönmüş bakmış böyle. İhsan demiş. Şamarı hak ettin demiş. Şamarı. Şamar Karadeniz derecesinde bir tokat. Yüzlerce talebesi içerisinde hayatı boyunca en ağır hakareti işitmiş oldum böylece dedi. Tokat vurmadı ama dedi, ölümcül bir sözdü bu dedi. En ağır hakaret bana yaptı dedi. Şamarı hak ettim demiş. Ama hakkı uygulamamış. İhkakı hak yapmamış. Şamarı hak ettim demiş. Ben dayak sordum sana dedim. İhsan Efendi'ye. Bu kadar hatırlıyorum dedi. Sonra ilave etti, Allah rahmet etsin, dedi ki, hocamız Kur'an merhametiyle dolu bir hocaydı dedi. Evinde pişirir bizi doyururdu dedi. Hastamızla ilgilenirdi. Ve Hoca Efendi ondan sonra beni rahat bırak dedi. O günlerini hatırladığı için gitti, öyle tavafta kayboldu. Ben de sözümü verdiğim hatimi yerine getirdim. Zaten kendim de önünde diz çöktüğüm birisi olduğu için elhamdülillah. O şerefi Allah bana nasip ettiği için. Geçen sene bu Hoca Efendi'nin vefat yıl dönümünde icazet merasimi yapılır. Onun köyünde. Konuşma için beni çağırmışlardı. Ziyarete gittim. Konuştum. Tanrı Kulu Hoca Efendi var. Onun son talebelerinden. Bu da Göztepe'de imamdı. Şimdi emekli oldu. Tedris işiyle meşgul. Sonra bir muhabbet esnasında dedim ki, sana bir soru soracağım hocam dedim. Buyur dedi. Bu törenini yaptığımız Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin kendi talebeleri, hepsi büyük medrese hocası oldular. İşte Mahmut Efendi Hazretleri onun bir talebesi mesela. Bu talebelik açısından oğlu, torunu durumunda olanlar, sen mesela onun oğlu durumundasın, önünde oturup Kur'an okudun, aşere okudun, senin talebelerin oldu. Toplam bir 10 bin hafız oldunuz mu dedim. Böyle bir döndü bana, sen sayı biliyor musun dedi. Sayı biliyor musun sen ya dedi. Dedi bir şeyler biliyorum dedim. 10 bin şimdi var Kur'an kurslarında dedi. 50 senedir onun talebeleri hafız yetiştiriyor dedi. Bu on binlerce hafız yetiştiren adam, şamarı hak ettin diyen adam. İftar vakti ölümden dönmüş, üzerine 17 yaşında delikanlı düşmüş ağaçtan. Yaramazlığın da böylesi olur mu ya? 10 metrelik ağaçtan aşağı düşer mi adam? Yaramazlık işte, yapmış. Rahmetullahi aleyh ve aleyhi eydan. Kardeşlerim, besmele ile başlayan kitabın hatırına dayak yememeli çocuk. Bitti. Eğer besmele ile başlıyorsa Kur'an, dayak kitabı olamaz. Yaramaz çocuk. Kitabın içinde Nuh ve Eyyub örnekleri dolu. O zaman Nuh Aleyhisselam'ın sabrı ile ilgili örnekleri de çıkarmak lazım Kur'an'dan. Müşrik oğluna ağlayan ayet Kur'an'da 12. cüzünde. Babasının Allah'a adadığı 8 yaşında dayak yediği için ağlayan çocuk da senin gözünün önünde. Bir noktayı daha özellikle vurgulamak istiyorum kardeşlerim ve sözlerimi bitireceğim. Bu ümmetin Kur'an-ı Azimuşşan'a bakışı hepimizin bildiği gibi öğrenmek açısından hafızlık düzeyinde söz konusu olduğu zaman farz-ı kifayedir. Sadece Fatiha suresi %100 icma ile sabittir ki farzdır bütün Müslümanlara. Fatiha suresi ezberlemeden namaz yok çünkü. Fatiha suresi dışında farz-ı ayınlık söz konusu olmadığına göre nafile için bir çocuğa ne kadar hücum yapılabilirse, Bakara suresinin 7. sayfası 12. sayfasını yanlış okuduğu, ezberlemediği için de o kadar baskı yapılabilir. Rabbimiz radıyallahu anhum ve radu an dediği ashabına bile Kur'an'ı olduğu gibi hafızlar olarak teslim etmedi. Übey ibn-i Kâb'a gidin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O iyi ezber biliyor dedi. Bukhari'ye göre 3-4-5 tane. Diğer ulemaya göre 150-200 tane hafızdan söz ediliyor. Ashabın içinde. Zeyd gibi 50 tane yok. Bu neyi gösteriyor bize arkadaşlar? Ümmeti Muhammed'in çocukları kurbanlık koyunlar gibi 6 aylık bir annesi kadar görünüyor ya da bir yaşında kurban olur bundan diye çocuklar sırayla hafız yapılmamalı. Bu Kur'an'a da zulüm, çocuklara da zulüm. Kur'an nesli yetiştirmekle Kur'an hafızı yapmayı ayıralım. Dolayısıyla taşın üstünde buğday yetiştirmek kadar zor bir şeyi yapıp vebale girmeyelim boşuna. Hocaya yazık. Hayrukum vasfını bu yüzden kaybediyor hoca efendi. Sabırsız Kur'an muallimi. Kur'ansa sabrı zirvelere çıkarıyor. Hem talebeye şöyle yavrum, innemâ yuvaffes sâbirûne, ne tecvittir diyor. Onu eksik bilince de bir tokat patlatıyor. Yuvaffa senin nerene tatbik edilecek ya? Metni tabiiye sabredemedin, dövdün çocuğu. Ya maazallah metni lazım olsa üstünden vinç geçirecektin herhalde çocuğun. Çocuklarımızın şeriat erbabı yetişmesi ile hafız yetişmesi başka şeydir. Ashab-ı kiram rıdvanullahi aleyhim, nerede Kur'an için hazırlar dendiğinde 120 bin kişi çıktılar ortaya. En başlarındaki Ömer ise Bakara suresini 12 senede ezberledi. Yürüyen Kur'an kim dedin mi? Ömer 2 numara. Ebu Bekir'den sonra. 112 sureye 12'şer yıldan hesap edince 600 sene ömür lazımdı herhalde hafız olması için. Var mı Ömer'den eftali? He. Var mı? Var mı tırnağının kenarında kir olacağımız kadar faziletimiz Ömer'le ölçüldüğümüzde. Rabbimiz her birimizi bir iş için yarattı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biliyorsunuz yani bildiğiniz şeyleri tekrarıma kusura bakmayın. Yani hoca efendilere konuşmak zordur biliyorum ama başta ben bir özürname yazdım. İster kabul edin ister etmeyin. Namazda Zamm-ı Sure dediğimiz bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim deyimimizle şaşırınca namazdan sonra Übey, yok muydun sen burada? Buradaydım ya Resulallah. Limâzâ lem tefteh aleyye. Niye toparlamadın ki? Niye düzeltmedin okuduğumu? Arkasında büyük ihtimalle Ali de vardı. Ama demek ki hefz Übey'den soruluyor. Aynı Übey'i filan fıkıh meselesi için yormuyor. Ali ekserukum diyor. Ekserukum fikhan. Ali'ye gidin. Ali anlar bu işte. Hükme geldi mi Ali'ye? Ezbere geldi mi Übey'ye? Sese geldi mi Ebu Musa'ya? Ah be Ebu Musa, delirttin beni bu gece be. Ne Kur'an okudun ya? Bilseydim ya Resulallah biraz daha asılırdım. Tam asılırdım diyor ama. Dinlediğini bilseydim biraz daha asılırdım ya Resulallah diyor. Sesi güzel olanın sesini takdir etmiş. Ezberi güzel olanın ezberine değer vermiş. Allah herkesi bir şey için yarattı. Yahu Ebu Bekir, bu Tevbe suresi bizim mağarada olduğumuz zamanda indi. Sen bunu hala ezberlemedin demedi Ebu Bekir'e. Demedi. Niye biz hem ehli sünnet iziz hem de bu sünneti unutuyoruz? Herkesi kapasitesine göre değerlendirme. Niye bunu uygulamıyoruz? Sadece sakal mıdır sünnet kardeşlerim ya? Efradukum Ali ve ekseru hifzan Übey. Sünnet değil mi bu? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin takriri sünneti? Takıldık misvağa, sünnet bir misvak olarak kaldı. Çocuklarımızı Rabbimiz ne için yarattıysa orada değerlendireceğiz. Hayır hükümü biz kaybetmeyelim diye. Ben eminim ki sizler de hoca efendiler olarak bunu takdir edersiniz. Belki de fakih olacak nice talebeler filan imtihanı kaybettiği için ezberde ilim yolundan uzaklaştırılmışlardır. Bu ümmetin kaybı değil midir? Abdülfettah Ebu Gudde hocam rahmetullahi aleyh ile Yalova'ya gidiyorduk. Dedi ki Nurettin dedi, yengen arkada otursun dedi, ben seninle bir muhabbet edeyim dedi. Ona dedi ki sen git kadınlı bir yer bul dedi. Ben de dedim ki üstad beraber oturun dedim. Kaç senedir onunla beraberim dedi. Boş ver dedi. Benimle meğer bir şeyler soracak. Baban kaç senedir hafızdır filan diye başladı. Babamı çok seviyordu. Ya araya bir laf sokuşturdum. Siz ne zaman hafız oldunuz dedim. Ebu Gutte Hoca Efendi, bir önceki asrın biiznillah Buhari'si değilse İbn-i Mace'siydi. Halep ulemasından muhaddis, fakih adam. Rahmetullahi aleyh. Dedi Nurettin ben hafız değilim dedi. Hocam dedim nasıl hafız değilsiniz dedim. Ben dedi 17 yaşına kadar babamın kumaş dükkanında çalışıyordum dedi. 17 yaşında dedi. Mahallemizden birisi ya git oku sen ne çalışıyorsun kumaşçıda dedi. Öyle yola çıktım. Bundan sonra da hafız olamadım dedi. Neyse espri yapıyor filan dedim. Konu dağıldı. Arabayı ben kullanıyordum. Dönüş yolculuğunda Emin Sarhoş hocam da arkada oturuyor. O önde oturuyor. Ben arabayı kullanıyorum. Araba vapurunun kapağı açıldı. En önde de biziz. Nurettin dedi. Buyur üstadım dedim. Çok dikkat et bir şey soracağım dedi. Arabanın kapağı, vapurun kapağı açıldı, battı. Benim arabanın tekeri de biri limanda, biri vapurda. Şimdi bana bir ayet oku, tam burası gibi olsun dedi. Allah Allah. Behr ayetlerine bakıyorum. Abbare, araba vapuru demek. Hiç öyle bir ayet gelmiyor aklıma. Neyse çıktık. Eski Hisar falan yukarılara çıktık. Nurettin Kur'an'ı kaybettin herhalde dedi. Sen hafız değil miydin dedi. Şey hafızdım dedim. Hani o ayet dedi. Ortadan bölünmüş ayet bilmiyorum hocam dedim. Ben biliyorum dedi. Huvellezî yüseyyirukum fil berri vel behri dedi. Hocam hafız değildi. Ehli Kur'an'dı. Ehli Kur'an. Rahmetullahi aleyh. Onunla bir gün dolaşmayı, Ezher'de 5 sene ders görmeye tercih ederdim. Ettim zaten. Rahmetullahi aleyh. Huvellezî yüseyyirukum fil berri vel behri dedi. Tamam dedim. Emin hocam arkadan dedi ki, bu ayeti öğrendin ama dedi, Türkçe konuştu. Böyle her soru sorulmayacağını da öğrenmiş oldun dedi böylece dedi. Nasıl dedi, terbiye etti seni, gördün mü dedi. Dedim hocam ben bir kabalık yapmadım. Hafızlık yaşını soracaktım güya, o da başıma bela oldu. Hafızlık var, hafızlık var. Huvellezî yüseyyirukum fil berri vel behri olmadıktan sonra hafız işte. Hafız. En baştaki hüccetimi tekrar beyan ediyorum arkadaşlar. Alim, müttaki, muhtesib, zahit biri olarak gelmedim. Sizden iyiyim, dinleyin beni diye de gelmedim. Billahi vebalim yok. Üstad mecbur etti, hemşerilik bilmem bir şeyler baskı yaptı, mecburen geldim. Eşekten düşmüş kabul edebilirsiniz. Hala eşekten inememiş zavallı, arabası yok, dolaşıyor, o yüzden konuşuyor olabilir. 4 yaşında oturduğum rahlenin üzerinden tam 50 sene geçti elhamdülillah. Bir şey becerip Kur'an'ıma hizmette henüz muvaffak olamadım. Ama bir gün tıbbın imkanı olsa da damarlarım röntgeni çekildiği gibi içimdeki hasretin röntgeni çekilse herhalde yani Musab'ın fotokopisi gibi bir şey olurdu ama boş fotokopi. Bir şeyler hasretlerim var. Yaşanmış olaylarım var. Yüzlerce binlerce vaka gördüm. Gittiğim her yerde insanlar Kur'an'ı nasıl öğretiyorlar merak ederek gittim hep. Bir tespitlerim oldu. Kafamda dönen şeyler var. Tatbik etmeye çalışıyorum. Olmuyor. Tatbik ediyorum. Eksik oluyor. Tatbik edecek kimse bulamıyorum. Bir sevdam var. Başka bir şeyim yok arkadaşlar. Sözlerimden inşallah üzerinize alınmamışsınızdır. Ben size söylemedim. Dedim ya dert paylaştım. Lazımsa alın, değilse verin ben götürürüm. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.